پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا دی خوخیو دیوامی ملادا لتا ساور میوینی چا چی دا دزلالا کورا می واتل جانا زادا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو خوخیو دیوامی ملادا سترگی مینا اوڑی ہی چاہتا دی خوخیو دیوامی ملادا سترگی مینا اوڑی ہی چاہتا دی خوخیو دیوامی ملادا سترگو کی جوڑا می یو رنگ مقبارا دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا دی خوخیو لاماز دی گرو المرغو تشو دی خوخیو دیوامی ملادا لاماز دی گرو المرغو تشو دی خوخیو دیوامی ملادا دی مارا اوخ کمی پاستر برکی ویتا دا دی خوخیو خوخیو دیوامی ملادا دی خوخیو دیوامی ملادا یتیم زڑگی منا قرار دا دی خوخیو دیوامی ملادا یتیم زڑگی منا قرار دا دی خوخیو لکچی ملی و شاہید خاطر دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دی خوخیو دیوامی ملادا مالک و پای سمغم جن کرم دی خوخیو دیوامی ملادا مالک و پای سمغم جن کرم دی خوخیو دیوامی ملادا نن می پخلک دا یو چاچا سادا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی ملادا پوغم لالل آئین دا دی خوخیو دیوامی خیال.